بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام لسه فرعون دو موسى لسه كان قصة واسلبة قصة وكي فرعون جي موسى نصرته حجة قد اللغة كنونة سحرة دغة آمنين أب دغنة إما بطشرو قوارو عزبتو ستوان تيجيكا سوكيكي وغوي موسى رامنين نا عزبين قوني قانو هذا شدة بغيرو أو إسلام دا يعني موسى آمنين دا كيري لكن شباب كوي آمنين موسى سيلي كي عزب كوي فرعون كي كا يعني إهانة فرعون كي كاكي صبرين ثبتين نا كي بس صبر وصبات تعاوني لكن شدة فرعون كور عذابه زيادة جورتي وزيادة ربنا سبحانه وتعالى موسى هر وحي تجسن ركي كيرا اوغي بيه وكر سلاغنين لأنه او كنيسة او جماعي تيسراني عذاب فرعون كي زيادة انيغا عذابكا جورتيغا ناسو لازم او مؤمنين بغن نغبر كنه درسنا سلاغنين kenda dar skate bere kenda to yat kate bere abdo nundro zainabi sallallahu alaihi wasallam o awwal marra ma qarzar kage nege yani kaaba gar tawale o kese sine gine ne sokko man jurti boro tan nare ne so o ka kaaba gar kede siloru dar ibn abi arqam mi gine ge ke ta chaale gine ra o berdo gere nun kere bara silo ne kere ra kabro dar sine ke ga ge rabbana subhanahu wa ta'ala ro musa ro wa hede gine ra kere بيا خاص كنا سر كنا را بيا كنا فرعون أسكار وارو فرعون دو أجن نقول جو برا بيلن نقول قاين دو كنا جو برا بيا برا راس لغني كابدارا توجيهات كتبرة تعليمك كتبرة نبيوكا بيا درايا برقا داري وقت مثل يعني تو توجيهات كأكية أبدون نسو سلاج سر دو تبع سلاج نو فرعون كي شدة قوي أو مؤمن كراز بينرو o garakna yorna giru qatal giru man hajiye go berdo fir'aun to bade shiditti rabbana subhanahu wa ta'ala musa hege ayat kinara berne bi ka garde go si ka fir'aun batlo ka gi district ki ayata ta ayata tar district ki aya wolu suti wegen kamari ya raka nabi ga yagani jabal tur to kese aso aya suti keke to mu'jiza dinara kadar ber nabi fir'aun galbe siyargi ne da ne bo ko musa bo wa di dana tabe be de bina kay ndo bu gitis no na dis kini ni ni denite e na ko yura ne tegno sihir ne su sihiro kada da halbe ni sande gene a sihiro kagare deni siyara te siyara abdona su tiuro sokko deni na ko musa ki dor tabe ko gure ber na ko kaswaga ti kon sihir do gene itne no wada yadal bay bay man kar kan ki de boy na kara len tarre quran ne kayra ki din ma adin suyin u o azab gena ziyada na azab ko ziyada gno kare sutti ye ki suyi ye ki quran do ki tin agne wala qad akhadna ala fir'auna bis sinin wa naqsim min athamarati la'allahum yadhakkarun we go ga ki esti go ga ki ki wego ki dai sinin ni mana sioy bedu amen nagne akel kasre ka da efkina akel okiga akel malkiga bedu min nagne ga rabana bedu wo biere ga sinin ni ne digi mana sera abur sioyne kera istigogi naqsim min athamarat ki ne digi mana ber masro oga begedi hoy semar do fawakir otike tigu men ziyada arde khas bagnera zirar ber mali bari bu sako zirare rabana al bido bi reso sio kar bada eso begedi burag be men nagen dana nar bil nu kure biere gaga kone marer biere abdagna ga fawakiyum samaratiyum to bera magayun bagadera fawaki yunu samarat yunu abi dagna ke ki keman haj koi firaun do er muslim ka jurgna azbigna ndo sando rabbana subhanahu wa ta'ala ibtilai ke ki lakin hal tige rabbana rega er berdo ambe unau seri ke sando ketiga e ka genia lala kana ga gen lan oke tudu fakri ne ga kidinu e re ga kidinu zakrene rabbana subhanahu wa ta'ala ne gini فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله تأقواني كتير إما من أقواني أتي من أقواني أكينو إيه كي توريا وأقل قاتل تدبير قاتل حكم تكا حكم رشيد كنا أمبكا أقاتل سيري أبدا ينسو تيو أمبن غاردي دكوارتي كي توكي جيني نتيجة أمبتو كي جيني ود أرناو نكتينو dar tu dara dar akwa gine maga akire fawaki akire ire garbe gine tiso ko ir musa ro dinu o kiru ka ire tege ire so ko yole te ki sabab o mushkila ire ga so ko musa ro dinu o mo kiru mushkila gine ri eta sha umme be bana yani te na o ire ga so ko sabab musa din na o ki ko warna ko warna o dar ki yole ge dara din tu gi tu na me ga firaun ki tire firaun iro dara firaun abede dara o dara ge ire bi ga begede ga ti begede borga ayene ga mal ke ga sokko tagi ti ermena ere ko ba musa ke te dinugo ke ke tigi te kasa ko sabab ro ke ni mana ke na oge musa ko warna ini ber musa ko warna yo ber ya rasuli ko ga ko akare muslim ga ga jorgene azbe ngina obdo ngina so nitiye embe wu ki do ya rabbana subhanahu wa ta'ala ibtila ki ki menigi musa ra yo ber hen ngine ugui kesu yala rabbana subhanahu wa ta'ala kiliyesu aya dana arsu tiki ke ema kana sutiki ki kam istigine haminu nasu rabbana ili koyti kare siga ke yigin fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummal wal dafadi'a wad dama ke hoy hoyti una korge hoy go ki dai istira arwe gine hoy go ki dai tufan ne tofan nenege mana bi yakure ber sio abur ka sio ro gena sio mushkila ke ya rabbana bi te kiro ne bi ay de ngob don da indo sena nege bi marraba to jarga bedu adat ke di yogna re bedu adat ke di yogna re ber do gel tara sia ra gena re fa ta marraba ke ke ti gu so ko ure ka her ke e na ka her to be ka bi her so ko bi be ku ni ka sele tofan ki hoy goy dasta woge egame ke woy tofan do bi huro ne aso bi giye do tabara yorre ginara sakir sio ke den aso sokko ke bi hinyo do sokko to ke be ke bi mot kenet to ba bi men nagen to ba ki dia dani nasu akpar to ba bu ma tanda akpar biar tiap par biar nasu iru egame ke kore egame ro kite tijir ro ti dar so ko se kurum me ga kana egame ke sera ro kana egame ke sera men namena ke so ake kuere ob dogndo rabbana qumma legene ri ke kore ke qumbal ge da qumbal ge susai maga go do na magzam be tinigi sari si si gilara akal bo magzam do urigi ki na dara magzan be tire hidina ko teguguna si kisi watta goge dafadi ay mana dafadi gurga rabbana gurga ge kira o isegra ka osria beire te kegne ada tuwe ge no obra ta ona be go gurga her sere ke ta se age abu non negra tafasil ke te kan no dai kerne ge hadis tu kaya saya Quran tu kaya saya nasu biar kena nak kena korke saya kau gagal. Lakin riwayat tafsir Tabari riwayat nak kau cekok korne berdiri Nabi Allah Musa ke kau ini Firaun kerti ni Firaun kerti re na eh Nabi dia kan ni lagi Ben Israel ke egi ni kan Rabbana ertu jatuh kerne kain do oboi kain do tiada tiada kini iran de ko na kin de na wa ke na ke ena so ربنا سبحانه وتعالى بدو على تزيادة دركة كي توفان كي سبب كي بدو كي نونة بدو أريدوس كي ساونس دانا إيار بدو غيري دانوس أبدو ينسو تيكي ربنا تدوو عزابي تيكي سالي نيا هيني أغنان بوكي نموسى كركيري نانا فيرون فيرون دو أسرع غرو كي بوكي نموسى كركيري موسى ديرا بيارن نيا أخو توي سوكو مسلين تيري هيني داي نيا ha imane garin to amene dal do bari tidwa to ga amene dal ben israel ga negi dal do dari arab bana dai ne ga bi hin kidaw ne te do wagin amene ba amene dal to ga amene dal ben israel ga negi dal do dari bari bari tokra to ru arase dana heme dal tra mane me heme dal heme bi musa ko gina gro dai arab bana bi do kidaw ne e shaure tre amene dal te skare te mena to soy gina re to gar ka gin a to ba u kibe amene da ke ti barona bi yiri mare se re karna ti ke mene da amene ti ditu e barna to be tu yari dale mena ma shogol ti ida ay daw ab daw na to be u beri to be u beri to be u beri na to ba jer gan da ndo to amene dalon rabbana subhanahu wa ta'ala e ga me dar ke e ga me ke te to be u do nyat e sari te da do na musa kakir nabi musa to e ga ne ndo ar ala bar tu se se dara amene ne de ke tes kare til do bari ti dwa te unige te ka amene ne de ben israel ga salame ne sanda bro dare ye talif le le ti ri ayron mara akhre dare mene ner bi gin nage ak ero wa naga egmen ki dawne te dwa gin musnabi musa rabbana egmen ta wa naga egmen ki dawne ba egmen kana ak ke salo ro ke sisira tiu manugo ke be jan jan gena buure ke da magazan do ke be ab dang ne egmen ka ro haro e egmen ka ro bare ti ke tirin sero na so to amene ga amene dare ti lo se ben israel ga ke ti lo se musa ka ina ire ran ne gin rabbana susa ka kore ke bar magazan do yedo ye ru susa ka kore ke susa do ke te te do to sere te bar ro sere ga ya kasro ne so kede musa ker kera ai to una o te se ire to kane de lo a e ba so ko nya tu ka tu ga so ko se or te dali ero dai ne te ke ne tiki ki da ne te ke bar ma ka so kurum ne ke ka so se ora bro ne ne ebe ke ti joror sokko si ortono de rabbana dayne te gino agene ke musa rabbana dayne te dokki dawni ake be dur del be dayndo to anen de lon amene bo e iro gorga ka kore ke gorga ka ka ai on kra kirat kene ma o majer gar sai de nar kirat kene to do grate na lamman o golla gor ko to gorga de ne kore agene u na e u ina u u na e bas kirat kene te mando ta to nar no soli lemman o bari ke sara agere ngorga men nare tokina a o a kare sul o gorga kare kina halal yo na so musa karai ne bi musa ne to na o tele na de ne do ero wa na ga te ka kira na te do to na ra kar na de ne ge di ne ga ara bana dai ge na gorga kira na ge di gorga do yo ngun dai no to amen dal tele on amen ba ehe gena ko kai ero dam agu ka kora ki agu ki bin kiro bi kada leri o israel du ti e binga wali ka bi kiar firaun o sra gar ti e binga wali na awul agu asara da banin ne ella tagne ga agu yani tagne ga dai ne to ko ne bino bin kiro kada le ber na firaun o orga ti e binga wali na awul bas orga no le to man agu su ta gar firon kir a ado te bari ki no tele ema kiso ko on waida de de na ema adi ni se ema ti ya de yo obdo ni se obdo no tele o ge se sahir na sehir ro sehir ni na ene do wala ni na so ema er de na da bela ya be halal jo gonen ki are musana awu ge rabbana kirawna te kiye amene dali agu ki dawni amene ngini ya kana amene ngini ne ani wallahi na ko sehir gani na wa sair ne gra sehir ko re gani re lakin sehir gna ko ra burga ka re ne re to na ne sido qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin sehir burga ne re la sehir te ne ka re ne re ne bin ri ga ndo sehir lakin to amene ngini ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل اي مشكله كتيناغي مذاكره ديبا يرو داينه تيغينك تيكي كراونه تيكيغا اون تيكي كراونه غيرني تو عامله دلا بني اسرائيل غاني سيرا نوي داو برادر غينا اهاتكا ميساقا واكا تيسو كوكرنرا mane ga ka sala ti sa ko karna u ti do kai aw ne ne du mu kai firan no ne so musa ya to abu ni musa ya to abu no ka do ni alas te ga abu ka ti sa ya to ka firan no ga kaya na ke o mal do kaya o ti no be ku kire be apa ai sire mal duniya kin sa ko ko dre ella ne ko ni o ga ta to do ni abu do ne ke kaya ke ni mane ge el musa ne bin owa sokwa ke firon irino kerne masar rowa ne sokwa ne rase ngol irino kerne sokwa ke se sene ber iriri ayge mel kire ne masar mulu ke er marte ke o ke ga ka ke o u ga ka u ga o kibi ga ka kibi ga o dai ga ka dai ga o na fai sange o dur ne ga abdo ga mel masar ke ge ay rogen ayge Musa dai kiri. Kira o kibinar. Kira o dai dar. Kira o kiran. Kira o eunar. Musa bersatu ah, nyanggur nyara-nyara tar ke bakin bersatu ate ke dio. Emen Musa sirwa eh sir. Musa teke den sir dai. O sir dai. Quran ne ene fiang lo. Erine o kerne harga o harga ene Quran do ko horne. Wanada Fir'aun fi qaumihi قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين موسى جي تيجي دعوني أي حكم تيجي سلطة تيجي مال تيجي إما تيجي كرالك سقوط تيجي أبدأ o ay rara da musa sirini ber musa da ay gare musa ko me ke diar sulta ke diar amir amirar malek ke diar kida o ki binar kida o ay daaro te ke dawon musa ber sa toge te osra ben israel kire yi menegi osra firaun kire yagne ber ne biligi ne li kwara yi u ber sier ne biligi ne te suti ro ke yi ne imat ke sakir nena so mal gene re daap tetine o tiratine goy o sop ko ere eme erte kenna ga nodo ke doyin falawla ulqi alayhi aswaratun min dhahab bernaga samagre daap ko yaindo daap akwai goy hokom do ko dubule muruk to ko dubule do gane ko ga ga gane be bur sirige be gire te kenna ko nuna o ber set ne di ne mal ke dongo jirre ber sata nyungun nyara nyara ta ki be ga ni o ber ne bi gine ne nogre mal ke doyin ay hoko me malte e bro o do ne malaika te kiyaga na kagara malaika so na kagatu malaika te ligo o ginni bi yalla amene no ngana umur te kiyaga o do malaika e no dara amene dalon ne gan ke berne bi doge e ke kwara ye ke suti e begini musa ayat ka do distira ke to so ko ayatu ne so berte suti ke gade gan ne bi se suti ke garon kwara ye be ngira da ko do ke kiyaga mal ekul mulukin na hukum kin nage ardeme ngene ke dugu dere hekire none ga da ko kadari hekire none ga fedda o kadari hekire none ga horgo ko tafi goro kadari ki kin ne biya ga dare itne na woge malaka sogna abrata buli buli o hukum e o so wele wita anar malaka buli buli sogna ko ornere musa nabi kiro gna malaka tele gne o so ko hitiba malaka ay be ngene ne kin ne biya ga dare gne su gena ko agne ko ara ko de sene kene bi gona ara ke irini o firon ki nebi kwa ka ngi ne ber begay ala ma nebi go ki ke ga dai ba nebi da pa ke dia mal ga ke dia malaka ka so na ke ga ne ki nebi ya ga gi wala da ke dio mal ke dio malaka so go na ke nu ki ki o kwa ra sa o ra ka re re mi ani nebi ne ga sa si bo sa fa da ga ti na fa ni sa ni se ne zo ei si u gi ba gi no se go firon tu na ni si dio te ke dio ki si do gi firon ber ari gi ber khotte tege na no tege na oga musara ke yara edile garde ga na kara edile muskila ke de lakin nebi ni ga dana mal so na kay nebi din ni ko hede mere ke male ke del Musa alayhi salam da'wa kamil do beyni ne ne so firon berzatu er nebi Musa nebi ko do berga ala fir'aun ga nebi ber ko do mushkila gu da'ber bar mushkila gu dunya ke de o muslim ka Musa ga ke dunya ke din Firaun kera Musa zare ke ngende tege mal ke dirar ga seminaro marra waitu u kew je o ti berdu ne ki kew ya burna burdu ko ci salen ngi wara karna wa ke da karde na so zinia bo mal ge o sok ko bela ke o mena ham do na ngana o ke yo ne ku de berdu ti ki halas kew je e ro Musa ro ti dara ko ne hat ko israf kofur ga muslim ga azbitiga hakki se ko sare so rabbana subhanahu wa ta'ala fir'aun no mala goro ke tenugu rabbana tam segina ga dara ya berdo farja farja berdo akke fursa berdo akke ga mumkin ngina tubi ni bapto titte o to do wege naga ber aslan onegi on berna ejram ni junu junu hatne junde ta tarwiti yo tayri ayya omi anage ya rabbana fursa ma ngayan ni nege tangana ga tubin tangana ga berne tangana ga hitken iron fursa ga ki ukuni tabri dar de ko hitken na tadu ko na tubin ki ge na korma tambe ne da amene de de durdu inire kamar ar ko unde ilar ka honde ukuni hoyini hoyini hoyini hatne junini ni iron tadu ke hitken ni kin tabri asal ki tabri halas kesu tadu hit ke te te te ken ni yok tayri rabbana ro fir'aun no mala goro ke daraja berdo ayge daraja kaso hikke na war amene na ayno joyir age ero asal do teveri o ke kaw je tubi no bitar a janam do seri menegi na ko amene no na rabbana subhanahu wa ta'ala musa hakko musa u bodo rabbana ko boy do anya fir'aun na gam mala go adwa karna kiki doa go ke qur'an do ke sey وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم موسى دعا وخالك اني فرعون دو مالا غروك ربنا مالك كاينه سلطه كاينه نك مالك teriye erkerna odinda qairer istamelegina berga erkerna kufur do kufur zidini erkerna rasulugo azini erkerna mu'minin azini tatar istamelegini rabbana subhanahu wa ta'ala tisutti dina kegi malu ke tagoyna kegi teru ke siadar gafele na tan hi tagna kesu aminu no ibita narjanam kegi doa kin negi nabi no reka jagini nabi no ge oga deder ne ke kaga rabbana qulsa ke oka kesu aminu nu daraja berdo ayi ko doir ne bi kan ne bi ega gene rasul ka rasul ega gene garde ka garde ega gene sei ka sei ega gene eugna tabudu gene ra eugun rabbana subhanahu wa ta'ala garri ke gene tubin do berda ke men kesu er kana tubin yote wa hiya rabbana tijisana nu her innahu la yu'minu min qawmika illa ma qaman wa imara amene ngi to woni ba ikaso ye kut nakko amen no te du tahira so ke nar janam ne bitar sare mene ta du ke nu no hu do no te gene dua karne rabb la tadhar al ard min al kafirina dayara innaka in tadharhum yudhillu ibadak wa la yaridu illa fajiran kafara lamir no ne ke rabbana no te gene berigira biite ke sana re iregra bi ka anara gena ra sokko da mere na rya na fase se onna mungkin on bar khata karna tu bini ejram karna tu bini zamba karna tu bini maasiya karna tu bini hat na neer junini ne rabbana babal toba tadu dit kan ne hiera dai hak kiro ye neer ta kana tu bino ta onna beir maasiya juni juni juni hat ne junini ne ke tadu hicen na tubina ni pap ki era bra ki era da re tadu hicen na tubina pap ki tai ro tai okay Masia sale sale hatne sale so taru hikare patto yero here rabbana kare nabi musa har habar ke kere o ke kisu amini numni aras musa doa ta bele rabbana tik ok disuti dina ke yin malu kere dunya tele to da tele to na tele ne katta ko ina ke yin te duuga kira ra kenu sene ke ina ga nar janan do ke yin kisu ko herbab dar bele Musa doa oki Firaun malo asha te seri la no ne rabbana ro barigino ini ke rabbana istajabe gina ne kigini qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabil alladhina la ya'lamun e suinar gar ne ka sako rabbana istajabe gina so no wiri gardigino akpar be din guna akpar te zeminda salagno akpar salabe abdano firaun garding sibogo ke emara nakwa amene no ebigita nar jahannam do wene gin ema khalaqa jayge qarun du o ko komersa ko de gina mala ko de ke di wazir al mali e boy firaun kiki e mala ko de ti er takna de gina ber mala ko darer ir rabana berga mala ko akesna isegar si gina ga kisari ema ga kana yo mar qiyamah ko to ko ami ana santene ir te gina ni si kana berga mala ko ir sarere oto ogui minister we mariye ki ginara mal oi firaun do isa ko berdo ta ke ginara firaun do tigar na dele mal go berdo so ko jirendo berga mal le ko ga so ko iror isa ger si agena ka kisari kera kana emer ko to yo mal qiyamar ko to ko ami ana kam santer iror te inir si ni sa kana te inir ma bagi nai ka so firaun na ha ma na asker gure ka so to iroso na kida bahar do sayar Emang non nengen awak baru, misalnya saya okey, anu tinggal di share, kisah ini insya Allah halak aja ya kasih.